benimki sıradan bir duygu değil. İnan ötesinde hayalin düşü, bizimki sıradan bir duygu değil. İnan ötesinde hayalin düşü, her şeyi bir anda bırakıp gitme. Bir daha, bir daha, bir daha düş. Her şeyi bir anda bırakıp gitme. Bir daha, bir daha, bir daha. Yanamam ben sensiz, söner giderim. Savrulan küllere döner giderim. Durdurur dünyayı iner giderim. Bir daha, bir daha, bir daha bir ömür vermiştik biz bu sevgiye. Yaşamak güzeldi sen varsın diye. Bir ömür vermiştik biz bu sevgiye. Yaşamak güzeldi sen varsın diye. Ufacık bir sözle darılmak niye? Bir daha, bir daha, bir daha düşün. Ufacık bir sözle darılmak niye? Bir daha, bir daha, bir daha. Yanamam.